Man kanske inte ska äta nötter samtidigt, det kommer låta illa. Ja, det tror jag också. Jag får spara dem till gröten. Jordnötter. Mandlar. Jag älskar att du blinkar lite. Utan, nej, vi kan äta till mandlar. Jag ska stoppa en jordnöt i gröten. Och den som får den kommer få gifta sig. Ja, med den snyggaste killen. Ja. Så. Orienteering. Ja. Typ det enda ordet som är lättare att säga på engelska än på svenska. Det är det ju. Ja, men det är ju ett svenskt ord från början. Och så tog man bara det svenska ordet och så sa man orienteering. Det blir liksom på engelska. Men då säger jag orientering. Jag säger säkert fel. Orientering. Orientering. Ja, när jag var liten så trodde jag att det stavades orientering. Mm-hmm. Orientering, alltså. Orientering. Ja, för jag sa ju orientering. Vad är det för någonting då? Ja, alltså du om någon borde ju veta, Nico. Allt i livet går att relatera till orientering. I alla fall i Jennys liv. Det är sant. Allt är så lätt att tänka i de banorna. Den stora kärleken är lite som en svår kontroll. Man letar och letar, men man vet att den finns där någonstans. Arrangören kan jag ha glömt ut att sätta ut den också, då är det kört. Eller är det kört? Då är det kört. Men det vet man i alla fall inte. Man går vilse många gånger på vägen. Ja. Det gör man ju. Ja, fast alltså, inte för Sonic, men jag, även om jag bommar, jag ser ju aldrig att jag är vilse. Jag fattar det också. Vilse för mig är ju liksom att man går runt skogen och bara, jag har ingen aning! Vilse för mig är när man inte vet var man är någonstans. Ja, det, då är man, om det är den definitionen som är vilse, då är man vilse många gånger. Ja. Och då har du aldrig varit vilse. Joho du, jag har varit vilse. Mm. Jag har ju varit på ställen där jag inte riktigt vet vart jag är. Men sen har jag ju varit vilse också. Hur var första gången då? Det var blött och kallt. Och snårigt. Ja. Men du fick glömma mina skor. Ja, precis är det. Så jag fick ju känna på att springa i skogen. Mm. Men det var, alltså det var kul för att alltså vi gick igenom karttecknarna liksom. Direkt efter att du hade startat i princip. Ja. Alltså du fattade ju många karttecken på en gång. Men alltså vissa är ju inte helt självklara liksom. Från början. Nej. Alltså jag tänker så här, typ vägar och stigar. Det liksom kunde du ju lista ut. Men vet du vad det mest svåraste är ju? Att det gröna. Att jag tycker att. Ja. Det är så här. Det vita är det som det finns mest av i skogen. Ja. Och då var det ju skog. Eller träd. Ja, det vita är ju liksom normal skog. Ja. Och det finns det mesta av i skogen, ja. Normal skog. Ja. Då är det vitt. Det var klurigt. Annars hade jag tyckt att hela kartan skulle vara grön. Men alltså, det är nog bara att... Mer som en... Men du kan ju tänka dig så här. Om hela hade varit grön. Det finns ju kart som hela är grön. Men då liksom... Det är inte lika lätt att se. Nej. Kontrast och så. Nej. Antar jag att de tänkte. Mm. Så nu är det ju bara grönt där det är extra tätt. Ja. Men det var jättekul. Det här första gången. Mm. Jag var mer nervös i Turkiet. Ja, där var det ju. När vi anmälde oss till en tävling. Ja, vi trodde att vi skulle komma dit och liksom så här. Ja, men det är en liten sprintbana, en liten träning. Men då hade de starttider och allting liksom. Ja, det var sjukt seriöst. Ja, så först vi kom dit. Jag tror vi kom dit 8:30. Ja. Och det skulle starta 9:00. Mm. Och först då så anmälde vi oss lite för sent då ju. Man skulle typ redan anmäla sig, jag fattar inte riktigt. Ja, just det. Men det var jättesvårt. Så de satte oss typ sist på startlistan. Mm. Så vi skulle starta efter 10:00 på kvällen. Ja. Och jag bara kände så här, nej vi kan liksom inte stå här ute och vänta en timme. Så jag bara försökte på alla mina sätt och bara, nej. Jag bara pekade så här, jag ska vara där, Nico ska vara där i startlistan. Ja. Och som tur var så lyssnade han ju på mig. Det var superkul. Jag startade tillsammans med en kille som sprang som satan första biten. Sen så stannade han efter första kontrollen. Mm. Och ringde till sin kompis. Det är konstigt. Ja. Alltså det som var svårast med den här banan för mig. Det var ju att det var liksom mörkt. Man hade fått låna ett litet kartlyse. Men alltså skärmarna var inte reflexer. Utan skärmarna var vanliga skärmar. Ja, just det. Så att de syntes ju inte så bra. Och speciellt inte med ett litet kartlyse. Nej. Och det kanske största problemet för mig. Var ju att ibland var lite fel på kartan. Då kunde jag ändå fatta vad de menade liksom. Mm. Men ibland satt ju kontrollerna fel. Mm. Och då. Ja, det var jag gick och letade efter jättelänge. Och jag bara, jag är ju rätt. Mm. Och då liksom. Ja, då var du det. Men det var svårt. Kontrollen var inte där. Nej. Jag tyckte det svåraste var att undvika de svarta, heldragna. Nej. Ja, typ staket och sånt. Staketen, ja. Mm. Jag sprang att in i omklädningsrummet. Men jag var inte den enda. Jag lurade in många i den där omklädningsrummet. Ja. De trodde att jag såg nog proffsig ut jämfört med alla andra. Bara för att jag hade löpat tights på mig. De andra sprang väl djupt. Ja. Nej, så var det inte. Jag skojar bara. Men alltså jag hade en halvtimme på den här sprintbanan. En vanlig sprintbana har man ju typ en kvart på. Så att det var ju en lång bana liksom. Ja, superlång. Och så kom jag i mål. Och liksom, ja, jag blir lite, börjar bli lite orolig liksom. Det är mörkt. Jag har inte sett någon hund under banan, men jag såg några katter. Mm. Okay. Ja, vi var inne där mitt skogen. Men grejen var man så inne i det så man tänkte inte på att man sprang i den här lilla äckliga skogen liksom. Nej, jag vet, det är det som är grejen med orientering, att man blir så fokuserad liksom. Mm. Men jag hann bli lite orolig efter dig liksom, var du var någonstans. Så jag sprang ju iväg från målområdet 2 gånger för att titta om jag kunde se dig någonstans. Ja. Men i mörkret gick det inte. Nej, jag såg att jag var väldigt snabb. Ja, det var nog det. Alltså, han är inte med. Nej. Men, så till slut kom du där. Ja. Och du var inte arg eller ledsen. Nej, jag var som jag var rädd för. För det var rätt roligt. Men jag lärde ju mig en sak. Att man ska ta kontrollen i rätt ordning. Ja, det är ju lite viktigt. Ja. För det gjorde ju inte jag. För jag tänkte så här, jag var ju lite smartare då. Jag tänkte, jag tar ju det här som är på den här sidan först. Och sen så går jag över på andra sidan och tar det som är på andra sidan. Ja. Men det var ju så här klipskontroll. Plups. Ja, och då kan man ju det. Mm. Det har man ju hört från sina föräldrar att ja, vissa var ju bra när det var korsbanor. Ja, jag var ju en sån där fuskare. Men det visste jag inte, jag var ju helt blåögd. Så, ja. Vi sa ingenting. Det var ju lite roligt. Jag vann ju hela totalen. Vinnaren i den här tävlingen, Jenny Bengtsson. Ja, jag fick en medalj. Men jag tänker mest på när vi var där i Belgien och sprang. När vi, alltså, skogen. Ja, då har vi liksom gått igenom karttecknena. Typ joggat slash gått till första kontrollen. Så att du får lite känsla för det. Ja. Sen så springer vi väl till andra liksom. Det är ganska öppet i skogen, det är ganska fint så här. Ja, det var skitlätt. Vid andra kontrollen så står det en grupp människor som håller på att kolla jättemycket på kartan. Mm. Så du bara Nico bara springer mot kontrollen, stämplar över kontrollen och sen bara, nu tar vi dem, spring! Och jag bara blir helt så här förvånad liksom, så här, ja. Och så är jag så här, efter ett tag, vi kanske har sprungit typ 10-20 meter från kontrollen och bara, men Nico, vet du vart vi är på väg? Nej. Nej, men jag vet inte. Jag ville väl. Det var en jäkla tävlingsmänniska som kom fram där redan vid andra kontrollen. Jag tror bara jag hade så här liksom, jag kom från en vinkel och jag tänkte att jag skulle ge ut på någon annan vinkel. Det var ju jag kom på en. Så nu är det 359. Jag chansar. 9 chanser liksom. Jag chansar väl på någonting där mitt emellan liksom där 180. Uh-huh. Ja, det är bra att du tänker vinklar när du springer. Det tänker jag också. Mm. Sen hade vi ju, sen skulle ju du vara med på årets happening, O-ringen. Ja. Och då hade vi en liten crash course. Ja, just det. Vi hade många moment vi gick igenom. Framförallt för att du skulle känna dig bekväm i liksom, på själva tävlingen. Mm. Men det var orientera kunde du ju redan. Det var ganska jobbigt för mig för att jag var den enda eleven och jag hade 3 orienteringsfrälsna lärarinnor. Ja, det var bland annat årets arrangör från 2009 i Sandviken. Ja. Och sen hade vi 3-faldig vinnare på challenge 5 kilometer. Precis den banan du skulle springa. Ja. Så vi hade ju experthjälp med oss. Ja, så det, jag var ju ganska liksom, alltså det var rätt hög press på mig. Speciellt att känna igen alla de här klubbarna. Just det, precis. För det, den här kursen vill jag ju säga, vi hade ju med liksom passa kartan, karttecken och sånt igen lite grann. Du lärde dig ju klubbdresserna. Ja. Och vart olika klubbar kommer ifrån. Ja. Och då ibland för att det skulle vara lättare att komma ihåg en klubb så kunde man ju ha en liten skvaller minnesregel. Ja. Och sen också var det ju genomgång av 6:e etappen. Den är ju viktig hur man ska lägga upp den liksom. Ja, just det. Vad man skulle fråga och prata sådär. Ja. När startade du? Och hur gick det? Det är väl de 2. Men alltså grejen är såhär, vem är det jag liksom kör detta på då? Då cyklar vi så här hem. När vi kommer liksom ner till city, eller bra stan, så kommer det 2 små pojkar på cyklar och bara, hej! Vet ni vad O-ringen stan ligger? Och jag bara, ja! Hit då! Vi ska på det hållet! Så vi cyklar med dem då. Ja. Kör du någon då? Och då körde jag lite såhär, ha! Vilken klass springer du? Nej! Jag har ett extra ben i foten! Så jag kan inte tävla, jag är bara här på kul! Annars tävlar jag i H12! Vilken klubb sprang jag för? Ja, inte någon boråsklubb i alla fall. Nej, okej. Okay. Du fick ett diplom. Men alltså, det här var ju så jävla konstigt. För att jag är så jävla dum liksom. För att när vi skulle åka på vår semester. Yeah. En veckas semester. Mm. Så går vi så här. Ska vi ut och ta en taxi? Vi ska gå ut och ta en ja, nej, vi ska med en buss ju. Ah, vi ska gå ifrån vårt hus. Och då säger Jenny, åh nej, jag glömde min mobil. Och jag liksom reflekterat över det. Liksom, men fan glömde sin mobil. Liksom. Ja, jag glömde så mycket. Ja, så tänkte jag, hon glömde så mycket. Så det var väl inga konstigt. Och sen så går hon hem till sin mobil. Glömde du mobil? På riktigt? Jag lämnar den faktiskt i mitt rum för att det skulle verka trovärdigt. Ja, okej, va. Hur som helst. Och sen så när vi kom hem, då hörde ju till att vi hade en så här hemsk bussresa hem. Vi var superduppetrötta. När vi nog pratade om. Och vi kom, precis. Och vi kom mitt i natten. Mm. Och man, alltså jag hade sovit hela, var helt groggy. Så att när jag kom in på mitt rum, så på liksom på nattduksbordet, yeah, så ligger mitt diplom på den här kursen. Jag bara, vad fan. Alltså det var så här, det var så mycket konstigt som snurrade mitt huvud liksom. Typ, jag tänkte, det låg på mitt nattduksbord. Jenny, hur har hon kunnat kommunicera med städskan eller receptionen att gå in och lägga det här? För jag tänkte såhär, hur visste hon att jag skulle klara kursen? Såhär ofta liksom att du inte skulle klara kursen. Du hade ju en tenta. Ja, jag vet. I tentan, första frågan var typ, vad packade du i din orienteringsryggsäck? Ja. Andra frågan var så här, det var som en liten mattefråga då. Så här, du startar den här tiden. Så här långt är det till start. När går du till start? Ja, väldigt svårt faktiskt. Det är så man måste veta på O-ringen. Eller ja. Hade du, kände du inte att du var lite förberedd på de tillfällena liksom? Att du bara kunde säga så här. Ja, men nu vet jag när jag ska gå till start. Ja, men sen nervös Nick och började ju kissa 100 gånger i timmen också. Så att jag kissade säkert 2 gånger på vägen. Plus att man måste ju räkna ja, då med. Står man ju i kö också säkert. Fast orientera, kissa jäkligt fort alltså. Ja, ah. Jag är faktiskt bra på det. Hittar du något mer om orienterare? Vad tycker du om det här att man säger, till exempel nu på Sälen-bloggen så hade de så här icke-orienterare Linnea. Och då tänkte jag så här, är det bra för orienteringssporten att vi kallar dem som inte typ är födda in i orienteringen för icke-orienterare? Nej, det är inte bra. Nej. Vill man kallas orienterare, ja då är det fritt fram, skulle jag säga.